لا الصحيح إمام أبو الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله ما نام دا فا واخنا على لبنتين جسنا كو سي كاو نياري مول ما نام لبنتين ما نام موي نياري مول موم موي ما نام ديالو لبنا ما نام موي اي مول يو خامتاني دنج كوي تباخي اك سوفس بان ما نام موم كون سي كاو سوفس بان سي كاو مول يو لوكو غيس بوبا لولو داي دادي اندي لنت لنت سي بوروم خام خامي رحمهم الله manam ana nan la koy gisse ci bir manam ci kaw moli manam muy fat adiom bu boba nak da am dafa am riwaya bo xamantene mom moy riwayatu bu nek ci sahih ibn khuzaimah rahimahullah manam nga xamne dafa leer nañ ndax dafa wax ne ra'aytuhu fi kanifin manam gis nako ci bir wanak bi manam kon gis nako ci bir wanak bi ci bir douche bi wal bok ci bir toilette mu nek ala labina tayne nek ci kaw ñaari mul manam yaqdi muy fat hajatuho ajom mu dess fi tamit benen laaj moy ana nan la koy wolbutiko ginnaw bi nga xamantene gis nako lol bu pare muy netali xal bobu dañuy wax ne bu boba li nga xamantene mom la ci djublu won manam rawati na taxaw diko xol ak diko setantal ana nan lay def ak nan lay doxale manam bu boba ku melni imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah dafa wax ne li nga xamantene mom moy zahir bi buñu bolé riwayatou hadith bi yépp manam version yi nga xamantene mom lañ am hadith yi liñ ci mëna xamé dal moy bimu koy gis amal na dako fekkon mu wan ko ginnaw manam gisuko mu jakarlo ak mom manam daf ko gis mu wan ko ginnaw amna ñeneeni borom yi xam xam rahmahumullah yo xamantene dañ ni dédé nim ko gisé moy dako gis ci wér gi manam ci pegg gi waye li nga xamantene moy li gëna feñ moy comme li imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala wax lolum mo gëna feñ ci bi ni manam ci walu gogo manam kon daf ko gis manam kon an ala kulli halim gis nako dal mu jonkan manam mu tok manam mu ne yaqdi muy fat hajatuho ajom wax non nañ ni expression bi nit ñi dañ koy faral di wax diko jufandiko mo xam arab yi la ngir rafatal seenu wax waye nak mu ne waye mustaqbil ash-shami مستقبل مبيرم نيك ادي جوبلو الشام شام مانام مستقبل الشام مانام مبيرم نيك ادي جوبلو شام مانام كون موم موي خار كانام غي ولا بوك مانام ليغا خامتاني موم مو نيك سي كانام موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم دوفا جوبلو وون برب بيغا خامتاني موم لا نيو واخ شام واخ نان شام ناك لي تخ ني واخ كو شام وايي شام موم موي تاميت دك بيغا خامتاني بوك نا سي دك كي غينا تيد manam mom comme manam ndax sham fofu la comme li sunu borom subhanahu wa ta'ala wax mom la tuddé al ardul muqaddasa manam souf gi nga xamantene dañ ko selal dañ ko label manam dañ ko label ci ay bokal ci ay xërem niki nonu dañ ci ay xërem niki nonu dañ ko beurep la bo xamantene nit ko bu fa démé day daldi lab mun fa la baytul maqdis nek manam nek bi nga xamantene dafa lab tay labalaté wala mok baytul muqaddas muy nek bi nga xamantene moy jawan joju nga xamantene mom mo nek jerusalem yal nako yalla dello ci loxoy julit ni ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam mu nek dekk mu nek juma jo xamantene dafa sel dafa lap nit manam teyit ay ñu lap ñoko wër mom la sama borom subhanahu wa ta'ala ne alladhi barakna hawla mom de dañu barke li nga xamantene mom moko wër manam muy sham manam kon mu dadi bolé ko manam mbolé rew yi nga xamantene ñom ñoo nek ko for côté yoy jamono ji mom lañuy wax Syrie ak lu démé ba ci ay Jordanie ak Palestine yoy yépp ci Sham la bok manam kon mu ne mustaqbil ash-Sham mu dadi djublu Sham Sham tamit bok na ci li nga xamantene manam mom mo ci nek ci ay mbir moy dafa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni deug du dañ di jugi di nek Sham bok na ci li nga xamantene mom la wax moy mujjuk jamono ji manam gaday gu mujjigi gaday manam dañuy nit ñi dañuy fay jugge di dem dañuy jugge ci yeneen riw yépp di dem Sham ndax deug deug gi nga xamantene mom mo fa ne manam Sham tamit bok na ci riw yi nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy yitté wo di fa dem di sakku ji xam xam ndax borom xam xam yu mag yu fu mësa nek sa su ne manam kon Sham manam fofu la djublu won manam waye ci benen riwaya daf ni mustaqbilal baytul maqdis manam kon dafa djublu baytul maqdis ñu xamne kon limu djublu ci chan du rew ma ci bopam lepp du region bobu yep la ci djublu dedet comme ni ñi wax le Moyen-Orient waye fi nga xamantene manam rek mom la ci djublu mom moy baytul maqdis manam mom moy Palestine bu boba manam kon ñu Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ngi netali kon batay ci bir mbirum mom nga xamantene mom la manam xew xew bobu nga xamantene mom la tombel ngir laye ko di woné ni dal bu fekente ni nit ñi dañu nekk ci bir wanak bi bu ñeké ci bir wanak wi manam ci bir kër yi wala bok lo xamantene dal tabax la bu ñu wërul bu boba dootul jarati ñuy samonté ak teggin yi nga xamantene mom mo ñew ci hadithu abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu wessu manam mu ne kon fek na ko mu daldi nek ala labinatayni manam mu nek ci kaw ñaari mool bu boba laaj moy ana ñaari mool yoyu kon lu mu fay def li tax nak ñu ku balam ñu préciser ni riwaya bi nga xamne mo nek ci sahih ibn khuzaimah rahimahullah té mom moy di ci wanak la nékkon moy né dafa am ay borom mi xam xam rahimahumullah yo xamantene dañuy bëgg joyal hadith abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu bi ci mbolem bër bi motax ñom ñu daal di wax né amana ñaari mool yoy da ko téggon rek ngir fét ngir ni manam ngir yikitiku waye tékki wul né kon ci wanak la nékkon kon bu boba hadith bi dootul nékkati lay pour yeen manam yeen jumhurul ulama yeen ñu upp ci borom xam xam yi nga xamantene da ngay na wax ne bu nekké ci biir neek yi manam bu nekké ci biir kër yi manam bu nekké ci wanak bo xamantene dañ ko tabax wëraliko bu boba loolu dootul nekkati lay pour yeen manam ci ne jaratul ñuy samonté di baña djublu qibla mba ñu koy baña won ginnaw kon Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma description bu leer la def ci walu gi nga xamantene lay woowu day daldi teggeeku manam mu daldi mustadbiral kaaba manam kon da ngeen dafa won ginnaw mbirum nek aji won ginnaw aji dum moy al kaabati moy kaaba gi nak mom moy nek bobu nga xamantene mbolam julit ni lu ci upp dañ koy xam nga xamantene dañ ko teral moy al kaabatul musharrafa mu nek baytullahil haram manam neegu yalla bi nga xamantene daf ko wormal al kaaba tudde nañ ko kaaba ndax wërwër manam ndax carré bi nga xamantene mom la carré lolou motax ñu tudde ko al kaaba lolou motax tamit manam kaab manam comme kaab bi nga xamantene manam mom moy nek mom lañ wax al kaab dojor li tax ñu tudde ko kaab mom moy place bobu day carré manam place bobu bo xolé manam tank bi fofa nona bu dojor yi genni place bi legui yep nak day da di nek lo xamantene day carré wala mu jégué carré niki nonu kam manam kaab manam niki nonu jigéne aljana ya ni nga xamantene manam wala bok jigéne ñi nga xamantene ay inna ansha'nahunna insha faj'alnahunna atraban faj'alnahunna uruban dede ان اصحاب اليمين واصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا انشاناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا ديرت جبلو مت دون لولو ده على كل حال مانام kaaba wa wakay kawaiba atraba wakay lolou la ci djublu won kawaiba li nga xamantene ñom lañuy wax kawaiba moy jigeen aljana yi yeen suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi len di melale nenañ kawaiba manam moy manam dañuy nek ño xamantene li tax ñu tuddé len kawaiba manam moy ndax seen dënn yi buñu génné manam ndax jigeen jo xamantene dafa ndawé ñaare bu fekente ne djigi manam bu weni genni manam bu boba deñ bi yeb day daldi nek lo xamantene dafa carré manam liko dalé ci kanam bo ci ginnaw lepp day daldi nek lu carré kon lolu motax ñu tuddé ko kaaba manam kaaba bi nak kon lolu motax itam ñu tuddé ko kaaba manam kon mustadbiral kaaba mu daldi wone ginnaw kaaba bi nga xamantene mom moy baytullahil haram mom moy place bi nga xamanteni mom mo gëna tedd ci bërepp yi manam manam ci julli manam ndax julle fa ben rakka mi ngi melni nga julle téméré rakka ci juma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julle juma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi melni nga julli ñaar yoon ci juma baytul maqdis juma baytul maqdis gogu nak nga julli fa ben rakka mi ngi melni nga julle juromi téméré rakka moy 500 rakka ci benen juma bu mu meuna don lolu motax julle kon ci jumaa kaaba gi da fay melni julle 100000 rakka ci benen jumaa bu mu meuna don lolu kon manam abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma netali gi nga xamantene nonu la netale hadith bi manam daf ko netali ngir lay ngir degeural li nga xamantene manam mom la don wax ci ne bu fekkentene nit manam ne mom dal dafa yek dal bis manam buñu bëggé teunk hadith bi ak netali bi yépp lan la moy daf ne man dal bëss dem na ko ya Hafsa radhiyallahu anha ma dal yek am luma doon défar ci tuwa ba manam ci téeg ba néna bama fa démé ma am luma fay défar ma diko xol ma tourner rek dal di yam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci bir wanak bi bo wa ma gis ko muy fajj aajo ma dal di téy ndank dal di koy xolaat bu baax sétantal ana nan lay doxale ma xol ni mu mel ma dal di gis ne dafa djublu ci baytul maqdis dal di won ginnaw kaaba gi manam hadith bi ak hadith bi manam hadith kon bi ni mom moy bok na ci lay yi geuna mak wala bok mën nañ ni mom moy lay bi geuna mak ci ñinga xamantene dañuy daganal bu fekente nek nga ci biir nek wala bok nek nga ci biir wanak yi ci biir kër yi ne mën nga djublu kaaba gi comme mën nga ko won ginnaw lolu dal grawul bok na ci li nga xamantene legui nak bu boba borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala dañuy jitté wa hadith bi ak hadith bi nga xamantene mom moko jitu motax bo xolé imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima niki non imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah ak ñeneen ñom ñep seen téré rahmallahu al-jami' buñu indi hadith bi buñu indi hadith yi dañuy boole ñaari hadith yi tek ko benn bu ci nek manam dañuy tek hadithu Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu bi suñu pare tek hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi manam bu boba ñu sosel leen ñom ñaar ngir woné atté bi motax ñom ñepp indi nañ ko ci seen ay téré kon hadith bi nga xamantene manam ñaari hadith yi nak ñom kon ñom ñoo indi wuté yu makki bu boba dañuy xamne bobu masala bi nga xamne moy bi ci gëna mak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci jotaay bi wessu mom moy ndax ku nekk ci biir manam ndax ko xamantene dafa nekk ci biir wana bi wala bok nit ki dal bu fekkentene day fajj aajo wala manam mo xam day tour ndox wala muy dem all ndax da fay djublu kaaba gi amna droit djublu kaaba gi wala bok amul droit bi lolou mom moy masala bi nga xamantene mom moy bi nga xamantene motax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala di yittiwo ñaari hadith yi koku nak dañ lay wax ne borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala wuti nañ ci ba indi ci jurom ñetti wax mu melne sax amna jurom ñentel manam jurom ñetti nak ñoy bu ñeek bi moy dañ ne dafa haram ci luñu doyal manam fepp fo xamantene nit ki nek na fa mo xam ci all bi la nek mo xam na ndu foy foy la ne espace bi lu mu yaatu wala bok mu nek ci bir keur yi manam nek fo xamantene dañ ko tabax mu nek wanak ak fu mu meuna don nit ki su fekenteene dafa nek di tour ndox wala muy dem all bu djublo ci kaaba gi wala mu won ko ginnaw def na lo haram lo xamantene dañ ko ko tere ci lamino yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ñom kon lool mom dafa amul ben werenteene kep ku ko def am nga bakkar bu boba lool mom moy kon wax ju ndek ji wax joju nak mom moy mazhabu hanafiya yi rahimahumullahu ta'ala te mom len la ci waxu imam manam ben riwaya la buñu jele ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah lol niki non tamit al imam qadi abubakar ibn al arabi rahimahullahu ta'ala ci bi mi sharh hadith bi ci aridatul ahwazi bi mi sharh sunan imam at-tirmidhi rahimatullah ala al jami' ci lako manam mom la degeural manam kon ñom dañu wax ne nit ki su fekente na da fay dem won ak dafa haram ala kulli halin mujublu qibla bi wala bok mu won ko ginnaw kon lool mom moy wax du ndeuk gi ñaarelu wax ji mom moy waxu li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah moy ñom dañu indi tekantal digënté qibla bi ak fudul qibla wala bok ñu nekkon ñaarelu wax bi ñu indi ko ñu indi wax joju moy ñettel wax bi ñaarelu wax bi mom moy waxu ji nga xamantene mom daf ne dafa dagan ci luñu joyal manam mo xam nit ki dafa nek ci all bi wala bok nit ki dafa nek ci bir keur yi su fekente ne da fay tour ndox wala bok muy dem all bu ko nexe mën na djublu qibla wala mu won ko ginnaw lolou dal dara neku ci grawul du am bakkar te ken du ko ci ngagne ken du ko ci sax wax dara manam kon mu nek wax jo xamantene complètement dafa opposé wu ak wax ji nga xamantene mom moy wax ju ñeek ji wax joju nak jël nañ ko ci Urwa ibn Zubayr niki nonu mom wax jël nañ ko ci Rabi'at ar-Ra'i te mom moy Rabi'at ibn Abi Abdurrahman te mom moy Serigne Imam Malik rahmatullah ak niki nonu jël nañ ko ci Daoud az-Zahiri te mom moy mazhabu Zahiri rahmatullah ala al-jami' manam wax joju kon mom dafa daganal mbir mi ci luñu joyal nit ki kon suy dem all wala muy tour ndox fu ko neex mën na fa djublu amul ben restriction ci walu gogou ñettelu wax ju mom moy waxu jumhurul ulama rahmahumullah manam li upp fuf ci borom xam xam yi wala bok li upp ci borom xam xam yi rahmatullah ala aljami' ñom daño wax ne nit ki dal ñom daño indi tekantal bo xamantene dafa nek ci bir wanak bi manam daño nek manam ñom lo xamantene dal dafa tabax dañ ko tabax wara bok mu am lo xamantene dafa doxale nit ki digeentem ak qibla bu boba mën nako won kanam niki nonu mën nako won ginnaw bu boba lolo mom garawatul lolo wax nak mom wax joju mom moy wax ji nga xamantene mom moy mazhabul malikiyya niki nonu moy mazhabul shafi'iyya te mom moy li gëna siiw ci mazhabul hanabila rahmatullahi ala aljami' niki nonu kon manam kon mazhab bobu ñom dañu indi tekantal ci digënte lo xamantene kon dafa am bu amé lu dox ci digënte kaaba gi ak bo fekente ne amul dara lu ko dox manam ak ndandu fay fay la rek ak all la rek wala bok manam dal téré ra rek bu yaatu bu boba kon ñom lool lañu indi comme tekantal manam lool moy ñettelu wax ji ñentelu wax yu manam moy ne bu fekente ne nit ki mën na djublu qibla su fekente ne day manam mën na won manam djublu qibla day dadi haram ci mom ci lu nu joyal waye nak won ginnaw qibla bi mom garawul manam mën na won ginnaw qibla bi su fekke mo xam ci bir keur yi la nek wala bok ci biti la nek manam mo xam amna lu dox digeunte ma qibla wala amul do lu ci dox mën na won ginnaw qibla bi waye won ko kanam mom dafa nek lo xamantene dafa haram lolu mom riwaya la bo xamantene solo nagn ko ci imam abu hanifa ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhima lolu riwaya la ci sen riwaya di ndax ñom dafa beuri ay riwaya yo xamantene dañ leena solo ci ñom ci mazhab ci mas'ala bi mu daadi dess kon benen bob mom moy ñentel wax ji juromel wax ji moy ne dal dana dagan ganga won ginnaw qibla bi waye nak sous condition len rek manam ci nga ci lay dagane nga won ginnaw qibla bi té mom moy su fekente né manam nit ki dafa nek ci digëntém ak qibla bi dafa am lu dox ci digënté comme mu nek ci biir wanak yi ci biir kër yi bu wawa mom day daldi dagan mu daldi won ginnaw qibla bi waye nak won ginnaw qibla bi ci fofu rek lay dagane waya ala kulli halin won kanam qibla bi mom day daldi haram manam kon bu boba ñom liñu wax moy won ginnaw qibla bi ci biir wanak bi mom mën na né waye won kanam qibla bi mom da fay daldi haram ci biir wanak bi amma tam bu fekenteene nak bu nekul ci biir wanak yi nga xamantene wala bok lo xamantene amna lu dox sa digeunte kaaba gi boba mom ala kulli halin bobu mom won ko ginnaw ak won ko kanam yep dañuy daldi haram bobu wax nak mom moy wax bi nga xamantene mom lañu jëlé ci al qadi abu yusuf ibrahim yaqub ibn ibrahim rahimahullahu ta'ala te mom moy talib imam abu hanifa an-nu'man ala al jami' rahmatun min allah war ridwan bu fekenteene nak manam mom moy benen wax di nga kok mom moy kon juromel wax di jurom benel wax di mom moy ne bi nga xam manam moy ne dañ ko sip manam nit ki bu fekente ne dafa won kanam qibla bi mbam won ko ginnaw dal dañ ko sip kesse waye yegul ci degre haram mo xam nak nek na ci bir wanak gi ci bir keur yi wala bok nekul ci bir mo xam amna lu dox digeunte ma qibla bi wala bok amul dara lu ci dox ala kulli hal mom dal dañ ko sip wax joju jele nañ ko ci القاسم ابن السلام wala bok ñeneen ak yeneen borom xam xam rahmatullah al jami te mom la imam ahmad shakir rahimahullah wala ash-sheikh ahmad shakir rahimahullah ta'ala notal ci bimi def commentaire ci sunan at-tirmidhi rahimahullah niki nono tamit manam mu ne juroom ñaarelu wax bi mom moy tour ndox manam bu fekente ne nit ki da fay tour ndox boba mom day daldi dagal mu daldi djublu qibla bi wala mu won ko ginnaw waye amma bu fekente ne nak day dem all boba dotul daganati ala kulli halin ak fumu meuna ne wax joju jele nañ ko ci imam abu hanifa tak imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi ma ci sen yenn ci riwayat yi mum djuroom ñett manam boba a amna nak al hadawiyya ñom ñoo yor juroom ñettel wax yi ñom nak nenañu lool day daganal manam ñom suuf ke nak waxu ñu ne dafa haram waye rek dañ ko sip manam kon ñom ak bi mujju bi liñu wuté moy bu mujju bi ñom dañ ne nit ki buy tour ndox day dagan ci mom waye bu fekete day dem all mom ak fu mu meuna ne day haram amma hadawiyya ñom manam li nga xamantene mom lañu wax mom moy dañu wax ne nit ki da fay wan bu wané manam bu fekente ne day tour ndox mom day dagan bu fekente nak dafa nek di manam dafa nek di dem all nak boba dañ koy sip ñom boba kon sip rek lañ koy wax amma li nga xamantene mom lañu riwaya la tamit manam ñom seen wax joju tamit niki non moy waxu Ibrahim an-Nakhai rahmatullahi alayhi manam solo nañ ko ci Ibrahim an-Nakhai ci riwaya tamit mom ak Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi ma manam moy li bu fekente na ñaari qibla yi la mom lañu daldi haramal manam kon bu boba ñu daldi am juroom ñenti wax yo xamantene manam kon borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko wax ci bobu mas'ala manam bok li nga xamantene nak manam ni ñuy traiter question bi day wuté niñ ko daan traiter bu ñëk ndax suñ ko deful rek day daldi gudd kon dañuy wax ne manam ni nga xamantene non lañuy doxale manam mbir mi moy dañuy wax dalil yi manam ana lan motax ñu wuté manam buñu indé lan motax nak ñu wuté ba paré ñu daal di wax nak kenn ku ci nekk ni nga tekto lowé ci hadith yoyu bu boba mbir mi daal di gëna leer manam dafa am hadith yo xamantene dañuy téré mbir mi mutlaqan manam dañ koy téré ci luñu joyal zahiru hadith yoyu lu dafa nekk hadithu abu ayyub al-ansari bi radiyallahu ta'ala an mi nga xamantene daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا مانام إذا أتيتم بولن ديك الغائط تيوانغي فلا تستقبلوا بولن جبل القبلة قبلة بغائط مو خام دغ تيك ديم الله لا ولا بولن دو تياغن تور ندخ ساو ولا تستدبروها تبولن كو دمو يو ايتام walakin waya nak sharriqu fetilen day fetilen manam penku aw wala bo garribu ngeen feti sow ñu ne hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anu bi nga xamantene mo nek ci musnad imam ahmad te nek ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi ma mun iza jalasa abu hurayra radiyallahu ta'ala anu ne yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam da fone iza jalasa ahadukum li hajati ci riwaya bi nek sahih muslim mun ala hajati wala tastaqbilu alqiblata wala tastadbiruha bu fekente ne da nga nam nit ki su jonkane manam su toge ngir a jom neena bu len djublu qibla bi te bu len ko won ginnaw niki nonu itam manam hadith bi nga xamantene mom moy hadithu a abdullah ibn al harith ibn jaz bi nga xamantene manam mi ngi ci sunan abu daud man hadith abdullah ibn al harith ibn jazm bi nga xamantene imam abu daud ak an-nasa ak tirmidhi ak imam ahmad ibn hanbal ñum solo nañ ko rahmatullah alayhim manam ñom ñune yenen mune mom aw ana awwalu man sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tastaqbilu al-qiblata bi bawlin wa ana awwalu man haddatha an-nas bi dhalik manam man may ci ndeuk degge yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne bu len djublu qibla bi di tour ndox te man may ki ko ndeuk netali nit ñi amma hadithu abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu amna benen bo xamantene imam abu daud ak an-nasa'i ak ibn majah ak imam ahmad rahmatullahi alayhim solo nañ ko ñune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne ana lakum bi manzilati alwalidi uallimukum لا تستقبل القبلة ببول ولا أو بغائط أو بول ولا تستدبروها ولا تستد ولا ولا دن إذا أتى دن أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم لا إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ببول ولا غائط بغائط أو بول ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة منكن من دال أنا لكم من دال نيلنا لين بمنزلة مانام نيما نيك سي يين موي بمنزلة الوالد دما ملني سين واجو مانام من دال دما ملني ماي سين باي دال وعلمكم دما لين دي خمال لان لا لين دي خمال موي بو فكنتي دا ngay na dem ci wona bi di tour ndox wala ngeen di dem allo bu len djublu qibla bi te bu len ko won ginnaw manam kenn ci yeen bu ko defee bu mu def lolu mu danne wala yastatib bi yamine manam tamit bu muy labu di jeufandiko loxo ndey joram mu dadi wax tamit danne te nekkon na mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di digle ñetti xeer manam niki nonu tamit nekkon na ko xamantene daf don tere ay nefere wala bok ay yah manam nit ki diko jeufandiko ginnaw bi mu deme all manam ngir setlu kon yoy bo yoy hadith tamit mu am tamit hadithu maqal manam hadithu maqal bi nga xamantene ibn abi maqal